Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear Popoy, magandang araw sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng programa. Alam kong ginagawa ninyo ang lahat para maihatid sa amin ang mga kwento ng ating mga kamorkada. Popoy, ako nga pala si Christopher, 30 years old na taga San Rafael, Bulacan. Isa akong veterinarian na kasalukuyang namamahala sa farm na naipundar ng aking tatay. Noong wala pang pandemya at nakakapag-house call pa ako para maserbisyuhan ang aking mga suki, kumbaga, eh ngayon ay dito lang ako sa aming farm, nangangalaga sa mga hayop namin dito. Popoy, naisipan kong magpadala ng mensahe sa inyo dahil gusto kong ibahagi ang kwento ko at ng aking kapatid. Lumaki kaming magkapatid na wala ng nanay. 8 taong gulang ako noong lumayas ang aking mommy at tuluyan nga kaming iniwanan. Napakahirap ang lumaki ng walang inang nag-aaruga sa inyo. Mabuti na nga lamang at nandyan pa rin ang aming daddy na kahit na minsan lang sa isang taon namin siya nakikita, ay simula nang magtrabaho siya sa ibang bansa, ay okay na rin. Popoy, malaki ang galit ko noon sa aking mommy. Sino ba namang matinong magulang ang maaatim na iwanan ang kanilang musmos na mga anak? Mabuti na lamang at nandyan ang aming lolang si Lola Norma. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, kahit may edad na ang Lola Norma namin, ay hindi niya kami pinabayaan ang kapatid ko. Hatid sundo niya kami sa eskwelahan. Asikaso niya ang lahat sa amin. Kaya nga noong nakaluwag kami dahil magaling ding mag-ipon ng aming tatay, ay nakatikim na ng ginhawa ang aming Lola Norma. Popoy, mahal na mahal namin ang aming Lola. Kaya laking lungkot namin nang iwanan niya na kami last year. Nag-message ako dahil gusto kong malaman na mga katulad kong iniwan ng isa sa kanilang mga magulang na hindi kayo kulang. Hindi na namin hinanap pa ang aming mommy. Wala na rin naman kaming balita talaga sa kanya magmula pa noon. Ang importante ay may mga taong darating sa buhay ninyo upang kayo ay gawing buo. At para sa aming magkapatid, ito nga ay ang Lola Norma namin. Hanggang dito na lamang, Popoy. Maraming salamat kung mapipili ninyo ang kwento ko. More power sa M.O.R. At hihintayin namin ang buong-buong pagbabalik ninyo. All the best, Christopher. At yan nga mga kapamilya, ano ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating letter sender na si Christopher. Iyon, maraming salamat sa iyo, Christopher, for sharing. Ayan, at pasensya na ho doon sa ano. Yan yung sinasabi nga namin sa inyo, no? Sir Maoy, ano ba nangyari doon? Oo. Ayan, pero maraming salamat po. Pwede nyo nga ibahagi na ang inyong mga komento sa ating kwento. Ayan, sa ngayon na sabihin na natin, very inspiring pa rin. Di ba? Na kahit na iniwan ka talaga ng mga tao na inaasahan mo, na hindi ka iiwan, 'di ba? No less than your own parent, your own mother. Oh, eh alam nyo, kahit na sinasabi natin na walang magulang na naghahangad ng ikasasama ng anak niya o walang magulang ang hindi naghahangad ng mabuti ayan para sa anak niya, eh sabi na natin meron din hong ano eh, no? Merong mga sitwasyon na hindi tayo alam. Kung bakit naitutulak ang ilan sa mga magulang, 'di ba, mga nanay at mga tatay para iwanan ang kanilang anak. Sabihin na ang masasabi natin diyan parang masyado matamot, 'di ba? Selfish yung magulang sa kung anumang rason, for as long as hindi natin alam kung ano nga naman talaga yung rason, who are we to judge them? 'Di ba? Hindi ko binibigyan ng katwiran yung mga magulang na nangiiwan sa kanilang mga anak. Ayan, pero instead of blaming them, ano, ayan, ay intindihin na lamang natin at huwag tayong maghanap ng ano, no, ng someone or something or someone who's not there. 'Di ba? Yan ang hilig natin eh, yung maghanap ng mga bagay at ng mga tao na wala doon. Oo, pero ang maganda rito sa sinabi ni Christopher, ano, dahil sa napalapit sila at inasikaso sila ng kanilang Lola Norma na sumakabilang buhay nga last year at napalaki naman sila ng kanilang Lola Norma, katuwang ng kanilang tatay na kailangan ding lumayo para itaguyod silang dalawa magkapatid. Alam nyo, mas maganda yon na natutunan nila yung i-appreciate kung sino ba yung nandyan para tulungan ka. Ano ba yung nandyan para tulungan tayo? Hindi katulad ng iba. Yung iba, kung mapapansin ninyo, no, para nandun lang sila, parang wala ka nang ibang wala na bang ibang mangyayari sa buhay kapag kung sakali na oo, makikita nga natin ang iba mga pamilya na kumpleto, may tatay, may nanay, merong anak, 'yun ang pamilya. Pero buti na lamang ang upbringing, yung pagpapalaki na tinatawag ano dito kay Christopher at sa kanyang kapatid ay at yung pang-unawa rin nila as individuals ay napakalawak. Napakalawak. Kaya tayo minsan talaga dapat tigilan natin yung paghahanap ng wala eh. Dahil kapag ka wala, mahirap po talagang hanapin. Mahirap matagpuan yung wala. Pero kapag ka ang hinanap mo o kaya naman in-appreciate mo, yun nandyan, talagang ma-appreciate mo yun. Katulad nga nito nangyari sa kanila kay Lola Norma. Ayan na, oo nga, bagaman nagpaalam na pero napalaki pa rin sila ng maigi. Ayan. Pero ito, basahin ko na muna ang ilan sa mga komento ninyo. Sabi ni Sergio Gonzalez, masasabi ko lang kay Christopher, huwag mong isara yung posibilidad na magkikita rin kayo ng nanay mo at kapag ka nangyari yun, ay bukas palad mo siyang tanggapin. Marahil, may dahilan siya na sa pagkikita nyo ay maipapaliwanag niya sa'yo. Mas ikaluluwag pa ng kalooban mo kapag ka nagkita at nagkaayos kayo ng nanay mo. Yun. Yun nga, ano, syempre, ang isang side lang ng story ang naririnig natin, syempre, nung nakaraan, ano, syempre, side lang ng tatay mo o yung naikikwento na ni lola mo, pwedeng kulang yun o pwedeng nabawasan na yun. O kung papaano man, kung ano man talaga yung nangyari, maging open din tayo dun sa posibilidad nga, ano, na magkita pa rin ang mag-ina. Sabi naman ni Diana Vargas, laban lang po sa buhay kahit iniwan kayo ng nanay ninyo. Importante, nandyan pa rin po yung tatay ninyong sumusuporta sa inyo. Huwag nyo na lang hanapin yung taong ayaw magpahanap. Diana Vargas yung nagsabi niyan. If you come to think of it, ano, kung sakasakali, ganito ang sitwasyon. Kung itong sina Christopher ay doon na lumaki sa kanilang farm sa San Rafael, Bulacan nga, at doon naman din ang galing yung kanilang nanay dati. Doon naman nagsama yung kanilang mga magulang. Ano nga bang dahilan? Bakit hindi makapagpakita ang kanyang nanay unless ayaw na nga magpakita? Diba? Or kung sakasakali, pwedeng nakakahiya rin naman kasi syempre yung pangyayari, yung pangiiwan sa kanyang mga anak para sa mga nakakakilala sa kanila. Ayan, pero para sa akin, tama yung sinabi nitong si Diana, no? Mahirap kasi maghanap ng tao na ayaw magpakita. O yung ayaw magpahanap, itataguan at tataguan ka niyan. Siguro dahil sa hiya, hindi na siguro doon sa ano eh, sa samaan ng loob eh, sa samaan ng loob nila ng tatay mo, hindi na ron. Baka sa hiya sa inyong mga anak. O dahil nakakahiya naman din talaga. 'Di ba? Na basta kayo iniwanan ni walang explanation na galing sa kanya. Pero kung sakasakali dumating yung panahon, maging open kayo, ipatunayan nyo na maganda yung pagpapalaki sa inyo ni Lola Norma. Oo, at nung tatay ninyo na pinag-iwanan ng nanay ninyo, no? Na, oh, na iniwan ng nanay ninyo. At huwag kayong magtatanim ng sama ng loob. Kasi mahirap magtanim ng sama ng loob, lalo na kung hindi mo naman alam ang dahilan ng kanilang hiwalayan noon. Pero sabi ko nga minsan kasi ganyan eh, hindi nagiging successful ang pagiging mag-asawa ng tao, pero pwede pa rin namang maging ano, pwede pa rin namang maging successful ka bilang magulang na lamang doon sa bunga ng inyong pagmamahalan noon. Pwede pa rin yun, huwag niyong idamay yung mga bata. Diba, para sa mga nanay o sa mga magulang na katulad nga nitong si ng nanay nila Christopher, na basta na lang umalis o basta na lang ang sabi nila nawala na parang bula, 'di ba, na nag-evaporate na lang, eh wag. Oo, wag naman husa ng ganoon. Pwedeng mas maganda habang bata pa yung mga anak ninyo ay maibigay niyo sa kanila ano yung paliwanag kung kakailanganin man. 'Di ba, na para walang samaan ng loob at anong tawag mo rito, hindi kayo paghigantihan o hindi gawin ng mga anak ninyo sa mga relationship nila, yung basta na lang din ang iiwan, 'di ba? Sabi ni Julius Pontillas, there is no perfect parent, but they are still our parents. Sabi ni Julius Pontillas, oo naman. For as long as totoo ang kasabihan na nobody's perfect, eh lahat ho yan, ang mga anak, ang mga magulang, ang mga lolo, ang mga lola, lahat ng tao hindi perpekto. Lahat tayo mayroong mga pagkukulang, lahat tayo may pagkakamali. Kaya kailangan matutunan natin kung paano yung umunawa sa mga pagkakamali ng bawat isa. Dahil kung walang kung hindi tayo matututo na umintindi sa mga pagkukulang ng bawat isa sa atin, lalo na sa loob ng isang pamilya, it's not going to be a happy home. You're not going to have a happy home. Wala yon, hindi mangyayari yon kung walang pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Kasi kahit sa loob ng tahanan, kita nyo nga sa isang magulang na nga galing. Kami lang dito sa bahay namin, sa lima kaming mga kakapatid na mga lumaki sa iba't iba mga panahon. Kami-kami lang, iba-iba ugali eh. Di ba? Oo, pero meron talagang kailangan mas may iintindi. Ayan, meron yung, meron sa mga magkakapatid, sa magkakamag-anak, yung iintindihin, yung mga ganyan. May mga kanya-kanya tayo mga role, ano? Ayan, at lahat yan ay makakatulong for us to have an almost perfect home. Diba? Hindi yung basta na lang tayo aalis. O kapag kayan kasi yung ininstill ninyo sa utak ng mga bata na hindi ko na kayang maging ganito, I cannot play my role as a parent, I cannot play my role as a wife to you, ay bahala ka na sa mga anak mo, baka ganun din sila, maging deserter sila, no? And o mga kapag lumaki yung mga anak ninyo, ay parang sabi nila, ganun naman pala si nanay. Siguro kapag ka nahirapan ako sa relationship ko sa mga susunod, sa sarili kong buhay, ayoko na sa trabaho, aalis na lang ako. Ayan, ayoko na sa mga kaibigan ko, aalis na lang rin ako. Ayoko na sa karelasyon ko, iwanan ko na lang yan. Wala nang explanation, alis na lang. Kasi ganun namang ginawa sa amin ng magulang. Diba? You may have that effect sa inyong sarili-sariling mga anak. Kaya mag-iingat po kayo, no, sa mga magulang na mga nakikinig. Kaya naman, very thankful ako na meron at merong mga Lola Norma, 'di ba, na kahit papaano ay hindi meron kasing iba, ha? Yung totoo, sa totoo lang. Baka doon sa mga medyo komplikado ang relationship, 'di ba? Meron yung iba na kapag iniwanan, kahit ano pa yung dahilan, sabihin na nating hindi naman talaga gustong umalis ng kanyang manugang. Manugang, ha? Kumbaga pinalayas nung biyan ng babae o biyan ng lalaki, ganyan pinalayas, pero may iwan yung mga anak. Sisiraan ngayon nung lola nila yung isang magulang doon sa kanya mga anak mismo. Meron naman mga ganyan na mga lola. Buti na lang dito kay Lola Norma hindi niya ginawa 'yon. At huwag niyo pong gagawin 'yon. 'Di ba? Masama ang loob ninyo kung hindi niyo feel ang inyong mga manugang, ano? yung mga dapo sa inyong mga tahanan, sa mga napangasawa ng mga anak ninyo at tuluyan na nga nasira ang kanilang relationship, huwag nyo naman siraan. O yung mga magulang pa rin kasi nila yun. Diba? Nanay pa rin nila yun, tatay pa rin nila yun, kahit na pagbalibalik na rin po ninyo ang mga mundo, mas matagal na ho kayo dito sa mundo, huwag nyo na hong siraan sila. O, kasi nasira na nga eh. Diba? Nasira na yung pamilya nila. Huwag nyo nang siraan. Huwag nyo nang palalain pa. Do not add fuel to the fire. Ika nga, lalo nyo pong pinalalaki yung mga pagkakamali nung nanay o nung tatay nung apo ninyo na umalis eh. Diba? Huwag nyo nang gatungan pa. Diba? Oo, wag. Hindi ho maganda yan. Ayan, sabi ni Jerilyn Tobias, ang gwapo mo talaga, Popoy. Hindi ako magsasawang manood sa iyo araw-araw. Oh my God. Esensya na po ha kung hindi ako masyado nakapaghanda ngayon. Pero nagagwapuhan pa rin kayo. Maraming salamat sa iyong pag-appreciate, Jerilyn Tobias. Ayan, and sabi ni, sino pa ba to? Wait. Sharon Cinco, sabi niya, siguro sa panahon ngayon, ang masasabi ko lang, maging matapang at harapin ang hamon ng buhay kasama ang pamilya mo kahit mahirap. Oo, yun naman. Oo, yun naman talaga ang mas mahalaga sa ngayon. At thank you kaya Connie Bruca, si Ninita Bartolazzo, thank you. Ayan, si Shella, maraming salamat po sa inyo. Ayan, and kaya Mark Marcos, sabi niya, kudos sa mga lolo at sa mga lola na walang sawang nagmamahal sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo. Na-miss ko bigla ang lola ko. I love you, Lola. Yan, ang sabi ni Mark Ramos Marcos. Oo, na guwapong lalaki to ah. Oh, si Mark Ramos Marcos ah. Ayan, hello po sa inyong mga lolo at mga lola ano na sabihin na natin na talaga mas mahal ho ang mga apo eh no. O, ako napapansin ko mas mahal ang mga, kanina lang na nag-early lunch time kami ng aking tatay kasama ang aking kuya. Ayan, nandyan ho sa labas. Kasama rin yung aking anak at yung mga pamangking ko. Sabi, kinikwento namin sa kanila, alam nyo ba na ang saswerte yung mga bata kayo? Kasi nung tinatawag, parang ang tatagal lumapit ng mga bata. Sabi ko, nung mas bata pa kami nila uncle nyo, nila auntie ninyo, kapag ka sinabing lumapit na lahat sa lamesa, lalapit na yan. Dapat nga hindi, dapat marunong kang tumingin sa oras noon. Oh, at 7 a.m. kailangan ganun kami. At 7 a.m. kailangan nandiyan na lahat. Nakapaghilamos ka na, nakapagmumug ka na. Oh, 7 a.m. para sa breakfast. Before 12 dapat nandiyan ka na at nagpe-prepare ka na ng plato, ng kutsara, tinidor, ng baso, pichin, lahat tutulong ka na. Oo. By 7 p.m. na naman, kailangan nandyan na rin kayo. Hindi na kayo dapat naglalaro. Pero sabi ko, kita nyo kayo. Nakailan tawag na sa inyo? Diba? Ako, tumawag na. Yung uncle nila, tumawag na. Yung lolo nila, sumigaw na rin kanina. Tinatawag na, ay, kakain na tayo. Ayan, pero sabi ko, kita nyo naman lolo nyo. Napakabait sa inyo. Kami noon. Oo, kami noon. Isang tawag, yung kasunod niyan, sutsot. No, pagka sumutsot na yan at hindi ka pa rin lumapit, nako, yung suot-suot na sinturon, yun na yung panakot. Oh, hawak-hawak na dito. Matigas ulo nyo, ha? No, ayaw nyo tigilan yung pinanonood nyo noon, ha? Eh, Diyos ko, noon, sa mga bata nanonood ngayon, ano, dati, nakaschedule lang ang mga cartoons na pinapanood namin. Oh, para sabihin ko sa inyo, nakaschedule lang, 7 to 7:30, ganyan. Oo, tapos pagkatapos nun, hindi walang internet naman kami noon. Oo, na pwede mong balik-balikan yung mga episodes. Wala, kaya swerte kayo. O kayo pwede nyong balikan yan anytime. Pero noon, wala na kami babalikan. Kapag tinawag ka na, wala na. Tapos na, anligaya. Oo, sumama ka na sa mga magulang mo. Pero kita nyo naman, yung lolo nila, hindi makakain ng ano, nang unang yung tatay ko, hindi makain yung unang subo dahil gusto sabay-sabay na magdarasal o kasama ang kanya mga apo. Pero kami noon, kapag kawala ka, maghintay ka na matapos ang lahat at kung ano lang yung matitira sa'yo, yun ang training eh. O kaya kapag ka sinasabi na medyo maikli ang paa mo, ayan, pagkadating sa kainan, eh, yung mangyayari. Huwag kang magre-reklamo kung yan lang ang natira. O huwag kayong magagalit kapag naubusan kayo ng pagkain. O gusto mo pang bumulos ng konting kanin, ubus na, o nandyan yung tutong, ayaw mo ng tutong, sorry. Oo, eh kasi late ka eh. O, ganun. O, kaya talaga ako naniniwala mas mahal ang mga apo kaysa sa mga anak. Kaya saludo po kami sa inyong mga lolo at sa mga lola. Ayan, at kailan ba yon? Nung Sunday ba? Ang Grandparents Day? Oo. O sa Sunday na darating? Pero hindi. Nung Sunday yata, ano? O, Grandparents Day. Kaya naman mga lolo, mga lola, happy viewing po sa inyo. Happy listening. Stay strong. Stay safe. At hangad po namin na humaba pa ng humaba ang inyong mga buhay dahil alam po talaga namin, ano, sa mga lolo at sa mga lola na nakikinig na gusto ninyong makita, makitang maayos ang buhay ng inyong mga anak, ng inyong salinlahi, ika nga. O yung mga apo, apo sa tuhod, apo sa talampakan, may kasunod pa ba sa talampakan, yung mas mababa, apo sa, ewan ko, apo sa alipong nga, ganyan. O kung papaano man yun, yung level-level, ganyan sa atin sa Pilipinas eh, no? Yung apo, apo sa tuhod, apo sa ano, hindi na dumaan sa bewang. Ayan, pero maraming salamat po sa inyo, kaya nga sa lahat, ano, listeners of all ages, oh, mga bata, mga may edad na ng mga nakikinig sa atin, sa mga kasing idara ni Popoy, maraming salamat sa inyo. At ulit-ulitin po natin ang ating pagsasabi na makakabalik din po tayo ng buong buo na katulad ng Dear MOR na napapakinggan ninyo dati, na napapanood pa rin ninyo online nung kami po ay mawala sa radyo. Sa tulong po ninyo, sa suporta, ayan, at sa pamamagitan ng inyong pagdarasal, ng inyong prayers para sa amin, kahit na hindi na nga po kompleto ang grupo namin, pero pangako po, ihahatid po namin yung dekalidad pa rin na Dear MOR na inyong nakasanayan at minahal ng mahabang panahon. Kaya naman po sa aming pagbabalik ng buong buo, aba eh, wag niyo po kaming kalilimutan, ha. Ayan, nandito lamang po kami. Ginagawa po ang lahat ng paraan para makapaglingkod po sa inyo. Next week, uulitin po natin ito at syempre, supportahan nyo rin ang ating mga kasamahan na mga nag-live streaming din sa pang-araw-araw si Onse. Ayan, si Onse sa Onsehan. Okay? Si Chico Martin. Di ba? Ang katsikahan nyo naman sa bandang gabi. Ayan, supportahan nyo po ang ating mga kasamahan. Kami na lamang ho ang natira, ayan, sa MOR sa ngayon. Ayan, pero sabi ko nga ho, gagawa natin ng paraan para tayo'y humihinga pa. Ayan, isama niyo po kami sa inyong mga prayers, ano, at ang lahat ng mga nagtatrabaho rin sa likod ng pagbo-broadcast namin, 'di ba, sa digital team sa pangunguna ni Eric Galang. Ayan, Sir Eric Galang, at syempre kaya Sir Roxy Likigan at sa iba pa. Maraming salamat at sana po ay kapit-kapit lang tayo, mga kapamilya. Hanggang sa susunod po namin mga pag-live streaming pa, mga kapamilya, please i-share, i-spread the news. This is good news, 'di ba? Hindi po ito chismis, talagang magbabalik tayo. Kaya naman sa tulong at sa hindi ninyo pang-iiwan, pangako, nandito lamang po kami para sa inyo. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Happy weekend, mga kapamilya. TGIF, thank God, it's Fofoy. Okay? Kaya naman, please do follow me sa aking Instagram at MOR1019 Popoy. Okay? Pwede niyo po akong i-follow dyan, i-message, direct message sa Instagram at MOR1019 Popoy. Ako lamang po ang may hawak niyan. Kaya huwag kayo matakot. Okay? At MOR1019 Popoy sa Instagram. Happy weekend! Ingat po kayo. Stay safe!